Book 2 29 29 29 في المطعم 1 La restaurant 1 La restaurant 1 هل هذه الطاولة غير محجوزة؟ Este liberă masa? Este liberă masa? Min fadla qaimata at-ta'am. Îmi aduceți, vă rog, un meniu? Îmi aduceți, vă rog, un meniu? Mada tansah? Ce îmi puteți recomanda? Ce îmi puteți recomanda? Min fadlak wahed bira. Aș dori o bere. Aș dori o bere. Min fadlak wahed mai ma'daniya. Aș dori o apă minerală. Aș dori o apă minerală. Min fadlak wahed asir portocal. Aș dori un suc de portocale. Aș dori un suc de portocale. Min fadlak wahed qahwa. Aș dori o cafea. Aș dori o cafea. Min fadlak wahed qahwa ma halib. Aș dori o cafea cu lapte. Aș dori o cafea cu lapte. Ma sukkar min fadlak? Cu zahăr, vă rog. Cu zahăr, vă rog. Min fadlak wahed shay. Doresc un ceai. Doresc un ceai. Min fadlak wahed shay ma' limun. Doresc un ceai cu lămâie. Doresc un ceai cu lămâie. Min fadlak wahed shay ma' halib. Doresc un ceai cu lapte. Doresc un ceai cu lapte. هل عندكم سجائر؟ Aveți țigări? Aveți țigări? هل عندكم منفضة سجائر؟ Aveți o scrumieră? Aveți o scrumieră? هل عندكم شعلة نار؟ Aveți foc? Aveți foc? ينقصني شوكة. Îmi lipsește o furculiță. Îmi lipsește o furculiță. Yunqisuni sikkin. Îmi lipsește un cuțit. Îmi lipsește un cuțit. Yunqisuni mil'aqa. Îmi lipsește o lingură. Îmi lipsește o lingură.